السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 19واں سبق ہے۔ تو آج کا کلیدی جملہ ہے یوکاتا، اچھا ہوا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ گزشتہ سبق میں کتابوں کی دکان سے نکلنے کے بعد انا کے دوست ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدد کے لیے ساکورا کو فون کیا تھا۔ تو کیا انا ساکورا اور رودریگو سے دوبارہ مل پائیں گی؟ تو آئیے سبق نمبر 19 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے یوکاتا، اچھا ہوا۔ اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ رودریگو انا کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں آواز دیتے ہیں۔ اوئی انا سام، ارے انا صاحبہ۔ اوئی، یہ دور موجود کسی شخص کو بلانے کا کچھ بے تکلفانہ انداز ہے۔ انا سام یعنی انا صاحبہ، اور انا جواب دیتی ہیں مینا، سب لوگ۔ یہ کچھ بے تکلفانہ انداز ہے۔ زیادہ مہذب لفظ یوں ہے مینا سام۔ انا سے دوبارہ ملنے پر رودریگو کو خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یوکاتا، اچھا ہوا، یا مجھے خوشی ہوئی کہ تم ٹھیک ہو۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے یوکاتا۔ یہ اس میں صفت اچھا کی ماضی کی شکل ہے۔ اچھا کو یوں کہتے ہیں ای۔ جاپانی اس میں صفت کی ماضی کی شکل بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، یوکاتا یعنی اچھا ہوا۔ یہ دوستوں کے درمیان بے تکلفانہ گفتگو کے لیے اچھا ہے، اسی لیے جملے کو ختم کرنے کا شائستہ لفظ دس حذف کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، اور یوکاتا کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے یوکاتا دس۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب لوگ اس چیز کے متعلق بات کرتے ہیں جس کے متعلق وہ سوچتے ہیں۔ یوکاتا تے پر تشدید کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ یوکاتا۔ رودریگو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں شیمپائی شتا یو، ہم آپ کے لیے یا آپ کے بارے میں پریشان تھے۔ شیمپائی شتا، یہ فعل پریشان ہونا کی تا شکل ہے۔ اصل فعل یوں ہے شیمپائی شیمسو، یعنی فکر مند یا پریشان ہونا۔ یو، یہ حرف جار ہے جملے کے اختتام پر۔ اسے استعمال کر کے آپ جملے کو نرم بنا سکتے ہیں۔ انور صاحب، ہم فیل کی تا شکل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم ماضی کے متعلق بات کریں یا اس کی تکمیل کے بارے میں۔ جی بالکل، اور زیادہ شائستہ انداز میں آپ اس طرح کہتے ہیں شیمپائی شیمشتا، ہم پریشان تھے یا ہمیں پریشانی تھی۔ اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ انا جواب دیتی ہیں گومین ساری، میں شرمندہ ہوں۔ یہ معذرت کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے گومین ناسائی۔ انور صاحب، ہم نے معذرت کے لیے پہلے سومیماسین سیکھا تھا، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب آپ اپنے قریبی لوگوں سے معذرت کرتے ہیں، جیسا کہ اہل خانہ یا دوست، تو آپ گومین ناسائی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مکالمے میں انا کہتی ہیں کیمرا گا یاس کاتا نو دے تسوئی میتے شیمائی ماشتا، کیمرے سستے تھے اس لیے میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھا، پھر وہی خواتین کی عادت، یعنی انا دکان میں رکھے کیمروں سے مشہور ہو گئی اور ان کے دوست نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جی غالباً ایسا ہی ہوا تھا۔ کیمرا، اس کا مطلب ہے کیمرا یا کیمرے۔ نا، یہ موضوع کے ساتھ آنے والا لفظ ہے۔ یس کاتا، سستے تھے، یہ اس میں صفت سستا کی ماضی کی شکل ہے۔ سستا کو جاپانی میں یوں کہتے ہیں یاسوئی۔ تو انور صاحب، یاسوئی کا الٹ کیا ہے، یعنی مہنگا کو کیا کہتے ہیں جاپانی میں؟ اس کی جاپانی یوں ہے تھکائی۔ اچھا، آپ مکالمے کی جانب واپس لوٹتے ہیں۔ نو دے، یہ حرف جار ہے جو وجہ بتاتے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ تسوئی، ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے یا غیر ارادی طور پر۔ میتے شیمائی ماشتا، یعنی دیکھنے لگ گیا یا لگ گئی۔ میتے، یہ فعل دیکھنا کی تے شکل ہے۔ اصل فعل یوں ہے میماسو، اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں شیمائی ماشتا۔ انور صاحب، ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ فیل کی تیز شکل کے بعد شیمائے ماشتا لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے غیر محتاط طور پر کوئی کام کیا ہے۔ یہ 18ویں سبق میں تھا نا؟ جی بالکل تھا۔ تو میمونہ صاحبہ آپ تو بڑے اچھے طریقے سے جاپانی سیکھ رہی ہیں اور امید ہے کہ آپ بہت جلد ماہر ہو جائیں گی. تو آئیے اب سبق نمبر 19 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ تھا یوکاتا، اچھا ہوا. اوئے آننا سان، مینا یوکاتا، شمپائی شتا یو، گومین ناسائی، کامیرا گا یاسکاتا نو دے تھوئی میتے شیمائی ماشتا. اور اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں. انور صاحب، آج میں اس میں صفت کی ماضی کی شکلوں کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں. اس بارے میں پروفیسر صاحبہ ہمیں بتائیں گی. پروفیسر صاحبہ کے مطابق ہمارے سامعین یہ پڑھ چکے ہیں کہ جاپانی میں اس میں صفت دو قسم کے ہوتے ہیں، ای اس میں صفت اور نا اس میں صفت. ای اس میں صفت وہ ہیں جو حرف ای پر ختم ہوتے ہیں، جیسا کہ سستا، یاسوئی. اور نا اس میں صفت وہ ہیں جن میں اسموں کو تبدیل کرتے ہیں تو ان کے بعد نا لگتا ہے. اس کی ایک مثال ہے پسند کرنا، سکی. جب یہ اسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے سکینا، یعنی کسی شخص کے پسندیدہ جاپانی کارٹون کو اس طرح کہیں گے سکینا مانگا. ای اس میں صفت کی ماضی کی شکل بنانے کے لیے ای کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کھٹا. مثال کے طور پر یاسوئی یعنی سستا کی ماضی کی شکل ہوگی یاسکاتا، اور مہنگا تھکائی اس کی ماضی کی شکل ہے تھکاکاتا. تاہم یوکاتا یعنی اچھا ہوا جو اس سبق میں بھی موجود ہے یہ واحد استثنا ہے. اچھا کی حال شکل ہے ای اور اس کی ماضی کی شکل یوکاتا ہے، اس لیے اسے اسی طرح سے یاد کر لیں. اور ای اس میں صفت کو ماضی منفی بنانے کے لیے آپ ای کو یوں تبدیل کرتے ہیں کناکاتا. مثال کے طور پر یاسوئی یعنی سستا اس طرح تبدیل ہوتا ہے یاسکو ناکاتا یعنی سستا نہیں تھا. ای یعنی اچھا تبدیل ہو کر بنتا ہے یوکو ناکاتا. نا اس میں صفت کی ماضی کی شکل بنانے کے لیے اس میں صفت کے آخر میں داتا لگاتے ہیں، اس لیے سکی یعنی پسند ہونا تبدیل ہو کر بنتا ہے سکی داتا یعنی پسند تھا. بینڈی آسان، یہ اس طرح تبدیل ہوتا ہے بینڈی داتا آسان یا کارآمد تھا. نہ اس میں صفت کی ماضی کی منفی شکل بنانے کے لیے یہ لگاتے ہیں دیوا ناکاتا. مثلاً سکی یعنی پسند ہونا تبدیل ہو کر یوں بنتا ہے سکی دیوا ناکاتا یعنی پسند نہیں تھا. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. اور اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. یہ کیمرے کا شٹر کھلنے کی صوتی جھلک تھی. اس آواز کو جاپانی میں اس طرح بیان کرتے ہیں کھاشا کھاشا. ارے یہ تو اردو سے ملتے جلتی آواز ہے انور صاحب. جی، لیکن کیمرے کی آواز کو بیان کرنے کے لیے جاپانی میں ایک اور لفظ بھی ہے پاچیری. پاچیری تو یہ کھاشا سے کیسے مختلف ہے؟ پاچیری یہ نہ صرف کیمرے کی آواز کو بلکہ خود سے تصویر لینے والے فرد کے عمل کو بھی بیان کرتا ہے. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے کھاشا اور پاچیری متعارف کروائے. سبق ختم کرنے سے پہلے انا دن بھر کی سرگرمیوں پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. تو ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. میں راستہ بھول گئی تھی اور ساکورا اور رودریگو میرے لیے بہت پریشان تھے. میں پشیمان ہوں، لیکن جب میں ان کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے ایک کیمرہ خریدا. میں اس سے کس قسم کی تصویریں لوں گی؟ سامعین، سبق نمبر 19 آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا یوکاتا، اچھا ہوا. جی تو ساتھیو، اگلی مرتبہ انا اور ان کے دوستوں نے کراؤکے جانے کا پروگرام بنایا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.